η δεκαετία του 80, τότε και τώρα. Δεν χρειάζεται να πούμε ποιο είναι το τραγούδι. Ήταν 1981 το πρώτο ακούσαμε, αλλά το συγκρότημα ποιο ήταν νομίζετε στη νέα εκτέλεση? Ήταν η εξαιρετική Manic Street Preachers. Και τώρα η πρώτη εκτέλεση. Τραγούδια του 80 για το BBC ηχογραφημένα, όπως έγιναν σήμερα και όπως ήταν τότε. Stop me up, I never stop, never stop, never stop. Start Me Up, ένα από τα τελευταία σπουδαία τραγούδια των Rolling Stones, ήταν 81, Tattoo You. Τραγούδια λοιπόν της δεκαετίας του 80, όπως ηχογραφήθηκαν για το ραδιόφωνο του BBC 2, με εκτελέσεις τωρινές του 2014. Ακούσαμε πιο πριν το συγκρότημα από την Ουαλία, τους Manic Street Preachers. Τώρα ακούστε ένα από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα της Αγγλίας τα τελευταία 10-15 χρόνια. Από το Leeds, τους Kaiser Chiefs, ποιο τραγούδι διασκευάζουν. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? Till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. If I stay, there will be double. So come on, let me know. This indecision's bugging me. Want me, set me free. Exactly who I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? So come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you got to let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well, come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Indecision, they molest me. If you don't want me, set me free. Set me, yes, you

είχε δημιουργήσει αίσθηση, γιατί ήταν η πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια που ήταν παντρεμένος ο Chris Martin με την Gwyneth Paltrow που δεν φορούσε βέρα. Ξέρετε, αυτά οι οπαδοί τα παρακολουθούν. Ήταν λοιπόν η πρώτη φορά που έπαιξε κιθάρα χωρίς την βέρα του, που έδειχνε ότι χώρισαν. Ακούμε λοιπόν διασκευή από τους Coldplay στο τραγούδι τους Oceans. Yourself alone in this world. You've got to find yourself alone.